بسم الله الرحمن الرحیم. در دوره ده روزه قرار بود که این کتاب تسهیل الفرایض رو چند تا از طلبه ها انتخاب کرده بودن تموم کنیم، ولی تموم نشد تا بحث تأصیل اصل مسئله رو پیدا کردن رسیدیم. فایدش یکش رو خوندیم، رسیدیم به فایده دوم. ولی الان دیگه طلبه ها نیستند، ولی چون درخواست کرده بودند که تأصیل رو خودم تنهایی تمام کنم براشون و تو فضای مجازی تحویلشون بدم به اضافه تصحیح رو، انشالله این کار رو خواهم کرد. دیگه باقی مانده کتاب، یعنی مناسخات و باقی مانده بمانند. ولی اینا تا اینجای کار اساسی ترین مسائلی بودند که در میراث وجود دارند. الفائده الثانیه، فائده دوم که مربوط به درس التأصیل هست، کوچکترین عددی که قبلا در رابطه با تعریف التأصیل خونده بودیم، حاصل کردن کوچکترین عددی که سهم هر شخص سهمی ها رو بدون کسر ازش خارج کرد، کوچکترین عددی که سهمی ها رو بدون کسر ازش خارج کرد. فائده دوم، الفائده الثانیه، فائده دوم، اذا حصل الاول في مساله فانه ينقص من نصيب كل وارث بقدر نسبه ما عالت به اليها بعد الاول. زمانی که اول در مسئله حاصل شد، کم می شود از نصیب هر وارثی به اندازه نسبتی که بعد از اول اول شده است. فاذا عالت سته مثلا الى سبعه، زمانی که مسئله از 6 به 7 اول شد مثلا، خب اولو دیگه در درس قبلی توضیح دادیم منظور چه هست، یعنی ما مسئله اصل مسئله منو در مسئله از 6 میگیریم، ولی اگر ما رو از 6 جا تقسیم کنیم کل میراث برا گیرشون نمیاد، لذا ناچاریم به جای این که مالو 6 جا کنیم 7 جاش میکنیم. خب با این کار چی پیش میاد؟ نقص پیش میاد، ولی این نقص به نسبت هر سهمی عادلانه پیش میاد. ولی اگر ما اول نکنیم، گروهی رو بدیم گروه دیگر رو ندیم، اون موقع دیگه ظلم پیش میاد. میگه زمانی که 6 اول شد به 7، کان نقص و کل نقص و سهم کل وارثین سبعن، زمانی که اول شد 6 مثلا به 7، نقص سهم هر وارث سبعن 1/7 میشه. لانها عالت به واحدین، چون یک عدد بیشتر اول شده، و نسبت الواحد الى سبعتی سبع، و نسبت یک به 7 میشه 1/7. وإذا عالت إلى 10 كان نقصه الخمسين، وزماني كي 6 أول بشه به 10 نقص 2/5 بشه، لأنها عالت بأربعة، چون أول شده به 4، يعني از 6 تا 10 كمشه 4 تا، ونسبة الأربعة إلى العشرة خمسان، ونسبة 4 تا 10 یعنی 14 میشه خمسان، همون 2/5 ساده تر که بشه میشه 14 2/5. این شد از فائده دوم که در این فائده توضیح میده هرگاه اولی شد کاری نمی کنیم که سهمیه گروهی کاملا حذف بشه و مال بعضی کامل ببرن، نه، ما کاری میکنیم که به اندازه هر سهمی به نسبت سهمش ازش کم بشه، یعنی از کل ذوی الفروض کم میکنیم. به نسبت سهمی که دارند. اونی که دو سوم سهمش خب بیشتر ازش کم میشه، همون اندازه ولی به همون اندازه. اونی که یک سومه از همشون نسبت به سهمشون کم میشه. الفائدة الثالثة، فائده سوم، اول مسألة حصل فيها العول وقعت زمن امير المؤمنين عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب في زوج واختين لغير ام. میگه اولین مسئله ای که عول درش حاصل شد در زمان امیر المؤمنین عمر خطاب رضی الله عنه بود، در مسئله ای که شوهر وجود داشت به اضافه دو خواهر غیر مادری. فاستشار الصحابة رضی الله عنهم فاتفقوا على العول، با صحابه مشوره کرد، همه اتفاق بر عول کردن که یعنی از سهمیه کل کم شود. اینجوری نباشد که گروهی رو ارث بدیم و گروهی دیگر رو کلن از ارث محروم کنیم. مثلا در مسئله پیش میاد یکی میبره یک دوم مالو، یکی میبره دو سوم مالو. خب موقعی که ما دو سوم مالو بدیم، یک دوم دیگه باقی نمونده، کمتر باقی میمونه. اگر ما این اومدیم اینجا اونایی که دو سوم میبرن سهمشون رو دادیم، از یک دوم یا کم کردیم، این میشه ظلم. صحابه نظرشون بر این شد که هم از یک دومی کم کنیم، هم از اونی که دو سوم میبره. پس اتفاق بر اول کردن، لانه المیزان القسط، چون این میزان عادلانه هست. اذ لو لم نقل به لازم اکمال حق بعض الورثه و نقص الاخرین، چون اگر اول نشه، نقل به اول نشه، لازمی میشه که حق بعضی از ورثه ها کامل داده بشه و حق بعضی دیگر کم بشه. مثل همین مثالی که زدم، مسئله ای داریم که گروهی دو سوم مالو میبرند و گروهی یک دوم رو. اگر ما یک دومی رو کامل بدیم، اونا دو سوم گیرشون نمیاد. اگر اونا رو دو سوم گیر بدیم، اون یکی دیگه یک سوم نمیتونه، یک دوم نمیتونه ببره. لذا اومدن اول کردن، یعنی از هر دو گروه، حالا اگر در مسئله بیشتر باشن کاری نداریم، از تمام ورثه ها کم بشه با توجه به نسبت ارثی که میبرن. ولیس احدهم اولا به من الاخر، هیچ کدوم از اینها نسبت به گروه دیگر اولاتر نیستن. لان الكل له فرض مقدر، چون برای همه این ذوی الفروض فرض تعیین شده ای هست. فکار مقتضی العدل ان يدخل النقص على الجميع، اقتضای عدالت همین هست که نقص بر تمام وارد شود. بالقسط، به عدالت. کالغرماء، مثال زده فقهی، اذا باق مال المفلس ان وفاء ديونهم، مانند طلبکاران زمانی که مال مفلس تنگ بشه از دادن دیون بده طلبکاران، یعنی مال شخص نادار به اندازه‌ای نباشه که تمام بدهکارا رو بده، لذا اینجا میان به همه میدن و همه رو راضی میکنن. البته این بر اساس نظر مذهب هست، وگرنه اختلافاتی درش هم وجود داره. و هذا هو مقتضى نصوص الكتاب والسنه، و این اقتضای نصهای قرآن و سنت میباشد. لان الله فرض لذوي الفروض فروضهم من غير استثناء، زیرا الله متعال فرض گردانیده است برای ذوی الفروض سهمهاشون رو بدون استثناء. و النبی صلی الله علیه و سلم امر به الحاق الفرائض به اهلها، و پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور داده است که فرائض به اهلشون ملحق شوند. ولا طریق الى ذلك عند التزاحم الا بالعود، و راهی نداریم که فرائض به اهلشون برسن هنگامی که ذوی الفروض تعدادشون زیاد باشه و ما نقص در مسئله بیاوریم، جز اول. و اول دیگه مسئلهش توضیحش رد شد. این شد فائده سوم این درس، تأصیل در اصل مسئله. اما فائده چهارم، اذا نقصت الفروض عن المسألتی ولم یوجد عاصب. زمانی که برعکس، فائده چهارم برعکس، زمانی که ناقص بودن فرضها سهمها از مسئله، مسئله ما بود مثلا از دو، یک دوم مالو گروهی بردن، باقی مانده مال هنوز موند، اصلاً این وجود نداشت که مالو ببره، اینو اینجا برعکس اول، اونجا مالو گروهی می بردند، نقص پیش می اومد در اصل مسئله، مجبور بودیم سهمهای ذوی الفروض رو کم کنیم. اینجا نه، ذوی الفروض مالو میبرند، در مال باقی میمونه، در اصل مسئله باقی میمونه، برعکسش. این فایده چهارم. اذا نقصت الفروض، اونجا اذا نقصت مسئله، اینجا اذا نقصت الفروض، زمانی که فرضها کم بشوند از مسئله، ولم یوجد عاصب، و عاصبی عصبی هم وجود نداشته باشه. رد على كل ذي فرض بقدر فرضه الا الزوجين، میگه برگردانده میشه اون مال اضافه بر هر صاحب فرضی به اندازه فرضش، اونی که یک دوم به اندازه یک دومش میبره، اونی که دو سوم به اندازه دو سومش، مثل اول به اندازه فرضش کم میشد، اینجا هم به اندازه فرضش به صاحب فرض اون اضافه مال برگردانده میشه. الا الزوجين، جز شوهر و همسر، که زن و شوهر اگر مال اضافه شد به این دو گروه برگردانده نمیشه. حالا مثالی میزنیم، مثلا شخصی فوت کرده است، فقط یک تا دختر داره و دختر یک دوم میبره، اصل مسئله اینجا میشه از یک دوم، از دو، دو تقسیم بر دو میشه یک، یک دوم رو که دختر ببره مال دو جا میکنیم، یکیشو میدیم به دختر، یک تا دیگهش موند. اینجا چیکار میکنیم؟ ردن یکی رو هم به دختر باز هم میدیم، چون عصبی وجود نداره که این نصف دوم مالو ببرد. پس این شد فایده چهارم. و قد اختلف العلماء فی القول بالرد. البته ما این درس رو تا آخر نمیخونیم، تا جایی میخونیم که ضرورت هست. در مورد رد میگه نظریه تمام علما یکی نیست، آیا اگر مالی باقی موند ما اینو به صاحب فرضها، مثل همین مثالی زدم، به دختر بازگردونیم یا به بیت المال بدیم یا کاری دیگه بکنیم. این اختلافی وجود داره که اینو هم میخونیم و بعدش بریم انشاءالله بحث تصحیح، چون گاهی موقع در اصل مسئله رو که پیدا میکنیم میبینیم سهمیه رو که به صاحب فرضها میدیم قابل تقسیم نیست. مثلا خب اینو سر جا خودش توضیح میدی. و قد اختلف العلماء فی القول بالرد. علما در بحث این قول که مال رد شه بر بگرده به ذوی الفروض اختلاف کردن. فالمالکیه و الشافعیه قالوا اذا نقصت الفروض عن المساله لم يرد على ذوی الفروض بل يصرف الزائد في بيت المال ان كان منتظما. مالکی ها و شافعیه گفتند زمانی که ناقص شوند فروض از مسئله، یعنی ذوی الفروض مال خودشونو ببرند و مسئله هنوز باقی بموند، مال هنوز باقی بموند، میگن لم يرد على ذوی الفروض، این باقی مانده بر ذوی الفروض بر نمیگردد، بل یصرف الزائد فی بیت المال ان کان منتظما، بلکه اگر بیت المال خوبی وجود داشت این اضافه به بیت المال برمیگرده. والحنفیه و الحنابله قالوا، اما حنفیه و حنابله گفتند بثبوته، بثبوت الرد بر ذوی الفروض، لدلاله الكتاب والسنه والاعتبار الصحيح، به خاطر دلالت قرآن سنت و قیاس صحیح. اما دلالت کتاب چیست؟ اما دلیل از کتاب چیست؟ اما الكتاب فقوله تعالی و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله، دلیل قرآنیشون این هست که الله متعال می فرماید اولو الارحام بعضی هاشون به بعضی دیگر اولاتر هستن در کتاب الله متعال. یعنی موقعی که مال موند بیت المال اولاتر نیست، اولو الارحام به هم دیگه با اولاترن. و اولو الارحام همین ذوی الفروضی که برده و مال هنوز باقی مونده. و اما سنت فقول النبی صلی الله علیه و سلم، اما دلیل سنتی چه است؟ دلیل در سنت قول پیامبر صلی الله علیه و سلم، من ترک مالا فلورثته، هر کس مالی رو ترک کرد پس برای وارثش هست. اینم دلیل سنت. و اما الاعتبار، اما اعتبار، دلیل اعتبار چه است؟ فلان صرف المال الى الاقارب اولى من صرفه الى بيت المال الذي هو لعموم الناس. میگه زیرا صرف مال به نزدیکان اولاتر هست از صرف کردنش به بیت المالی که مال عموم مردم هست، اینا از اقاربند. ولأن الفروض تنقص بالاول، حالا قیاس گرفتن، میگه چون زمانی که فروض کم بیاورند در اول، اذا زادت علی المسئله، زمانی که ذوی الفروض بیش باشند بر مسئله، بیشتر باشند بر مسئله برخلاف رد، فالقیاس ان تزید بالرد. میگه همانطور که در اول موقعی که کمی پیش می اومد، نقصان پیش می اومد در مسئله، مسئله جوابگوی ذوی الفروض نبود، اینجا هم زمانی که اضافه می اومدیم در اول از سهم همه کم می کردیم، در رد هم موقعی که مسئله اضافه باشد بر ذوی الفروض، اینجا هم می آییم قیاس می گیریم و ردش می کنیم. اذا نقصت انها، زمانی که ذوی الفروض نسبت به مسئله کمتر باشد، مسئله بیشتر باشد، مال باقی بماند. اما زوجان فلا یردو علیهما. خب حالا توضیح داد که اصلا ردی وجود دارد یا نه اختلاف فقها رو. الان توضیح میده که اونایی که میگن ردی وجود داره بر چه افرادی این مال برگردانده میشه. زوجان که جز ذوی الارحام ممکنه نباشد، اما زوجان فلا یردو علیهما، از راه زوج بودن. اما میگه زوج، دو زوج یعنی شوهر و زن، بر اینا ردی وجود ندارد. قال فی المغنی، در مغنی گفته است که به اتفاق من اهل العلم، به اتفاق اهل علم، الا انه روی عن عثمان انه رد على زوج. میگه از عثمان رضی الله عنه روایت شده است که به شوهر برگردانده است، ولی میخواد اینو توجیه کنه. ولعله کان عصبتا، شاید این زوج عصبه بوده است، او ذا رحم فاعطاه لذلك، یا این شوهر بغیر از شوهر بودن از ذوی الارحام بوده، فاعطاه لذلك، بخاطر این ذوی الارحام بودن بهش داده است، او اعطاه من بیت المال لا على سبيل الميراث، یا از طریق بیت المال بهش داده نه بخاطر میراث بودن. و سبب ذلك، سبب اینی که به شوهر و زن بر نمیگرده، ان شاء الله، میگه ان شاء الله این هست که ان اهل الرد كلهم من ذوی الارحام، چون میگه اهل رد همشون از ذوی الارحام هستن، فيدخلون في عموم قوله تعالى، و در این عموم قول الله تعالى وارد میشن که و اولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله، اولو الارحام بعضیا اولاترن به بعضی دیگر، و زوجان خارجان من ذلك، و دو زوج خارج از این چیز هستند، یعنی اولو الارحامیت. در ادامه میگه و قد نقل الاجماع على عدم الرد على الزوجين، و قد نقل الاجماع على عدم الرد على الزوجين غير واحد من الفرضيين، نقل کردند اجماع رو حتی بر این که اضافه مال رد نمیشه، برگردانده نمیشه بر زوجین، این اجماع رو نقل کرده است، غیر فاعل هست، فاعل نقل است، جز یک نفر از فرضی ها، یعنی افرادی این نظریه رو نقل کردن. و تقریر الدلیل الذي قاله صاحب المغنی، ان الله تقریر دلیلشون چی هست؟ دلیلشون این هست که ان الله فرض لذوی الفروض فروضهم فیجب ان لا یعطى احد فوق فرضه ولا ينقص منه الا بدليل. میگه دلیل این هست که الله متعال فرض گردانیده است برای هر صاحب فرضی فرضشان را، پس واجب است که هیچ کسی بالاتر از فرضش داده نشود و از فرضش هم کم نشود مگر با دلیل. و قد قام الدلیل على انه ينقص منه عند التزاحم كما سبق في الاول. و دلیل وجود دارد هنگامی که صاحب فرضا زیاد باشند، مسئله کم بیاره در اول از سهمشون کم کرده می شود. و قام الدلیل على انه يعطى القريب ما فضل عن الفرض عند عدم الاصل. و دلیل هم وجود دارد که نزدیکان داده میشون اضافه بر سهمشون زمانی که عصبه‌ای وجود نداشته باشد. و اون دلیل چیست؟ و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله، اولو الارحام اولاتر به هم دیگر هستند در کتاب الله. فباقی الزوجان لا دلیل علی اعطائهما. میگه فقط شوهر و زن موندن، دلیلی بر دادن این دوتا وجود ندارد فوق ما فرض الله لهما، بالاتر از آنچه که الله متعال برای این دوتا فرض گردانیده است. پس اینا فوائدی بودند که در درس اصل مسئله آورده بود. تا همینجا اکتفا میکنیم. از اینجا به بعد یک مسئله ای رو در رابطه با فتاوای شیخ الاسلام که در صفحه 48 اومده توضیح میده، که این مسئله است چون بیشتر مرتبطه به مذهب هست، نظریش با اصحاب دیگر در تفاوت هست، اینو توضیح نمیدیم. انشاءالله تصحیح مسئله رو توضیح میدیم و کتاب و بحث و کلن جمع میکنیم. موفق و پیروز باشید.